Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, 14 listopada i wszystko wskazuje na to, że nadszedł czas na tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. A w tym tygodniu i w ubiegłym dużo się działo. Porozmawiamy sobie dziś o kolejnych absurdach polskiego systemu podatkowego. Zahaczymy o tematy resocjalizacji, która pokazuje, że traktowanie więźnia jak człowieka nie wychodzi mu na dobre. Wspomnimy o oszczędnościach, jakie planują w najbliższym czasie władze Polski, Czech oraz Francji. Przeanalizujemy także bezrobocie wśród panów magistrów oraz przyjrzymy się nowym wytycznym, jakie premier Tusk przedstawił swoim urzędnikom. Nie zabraknie także słówka o cenzurze internetu. A z wiadomości ze świata przeczytamy o najnowszych doniesieniach z wojny meksykańsko-narkobiznesowej. Ujawnimy chęci chińskich milionerów do opuszczenia swojego rodzimego kraju. Przyjrzymy się także bankructwom w miastach USA. Ale przede wszystkim wspomnimy o najnowszym, zadziwiającym bądź nie, odkryciu analityków z Deutsche Banku. Zaś dla tych, którzy lubią sobie poczytać, na stronie radio.kontestacja.com/tydzień pozostawiamy także linki dotyczące informacji o sytuacji w Grecji. Nie ma bowiem sensu dublować tematu, gdyż świetnie jest opracowany przez Roberta Gwiazdowskiego. A tymczasem zaczynamy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Na początek informacja z Łódzkiej Izby Skarbowej, która orzekła, iż przedsiębiorcy nie będą musieli płacić podatku VAT z tytułu świadczenia usług z funduszu socjalnego dla swoich pracowników. Niezależnie od tego, czy pracownicy częściowo pokrywają koszta takich usług. Mówimy tu oczywiście o wyjazdach na obozy integracyjne, otrzymywaniu karnetów na baseny czy siłownie, wyjść do teatru, kina, tym podobnych. Oczywiście jest jeszcze druga strona medalu. Ponieważ firma nie płaci od tego VAT-u, to jednocześnie nie może sobie odliczać kwoty VAT zapłaconej firmom bezpośrednio realizującym te usługi. I tak VAT-u nie ma, ale przypominam, że od tego rodzaju usług zapłacić należy też składkę na ZUS za każdego pracownika, który świadczenie uzyskał, bowiem jest to dla niego korzyść majątkowa. A tymczasem rząd już szykuje kolejne zmiany w podatkach, by izby skarbowe dalej miały nad czym obradować. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Niemieckie społeczeństwo ewidentnie nie docenia wyrafinowanej sztuki współczesnej. Nic dziwnego, że musi ona być finansowana przez państwo. Jak donosi Gazeta Wyborcza, niemiecka sprzątaczka z Muzeum Am Ocwal w Dortmundzie zniszczyła bezpowrotnie dzieło sztuki nowoczesnej warte 800 tysięcy euro. Cóż to było za dzieło? Dziełem sztuki okazała się instalacja pod tytułem Gdy zaczyna kapać z sufitu autorstwa pana Martina Kippenbergera, słynnego niemieckiego prowokatora. Instalację tworzył system połączonych ze sobą drabin, pod którymi stał gumowy pojemnik na wodę. Na jego dnie kapiąca z drabin ciecz zostawiła po sobie warstwę wapiennego osadu, która fascynowała koneserów, między innymi sponsorujących muzeum urzędników. Sprzątaczka, widząc białe smugi w pojemniku, zaczęła je szorować, czym nieodwracalnie zniszczyła drogocenne dzieło sztuki. Nie da się go naprawić, bo Kippenberger zmarł 14 lat temu. Straty ma pokryć firma sprzątająca ze swojej polisy. Portal przypomina, że to nie pierwsze zniszczone dzieło sztuki nowoczesnej. W przeszłości sprzątający profani zniszczyli tak nieocenione dla dziedzictwa kulturowego ludzkości eksponaty, jak dziecięca wanienka oblepiona plastrem i taśmą klejącą, czy wiszący na ścianie 5-kilogramowy kawał masła. Jest nadzieja, że kolejne miliardy euro wydawane przez rządy na kulturę bardziej uwrażliwią sprzątaczki na piękno ukryte w śmieciach i zabrudzenia. Kontestacja. Wydawałoby się, że to już koniec komplikacji podatkowych na dzisiaj, ale jednak nie. Przestrzegam Was przed wysyłaniem charytatywnych SMS-ów z komórki służbowej, bowiem Urząd Skarbowy jest jak zwykle brutalny w tych sytuacjach i traktuje to jako korzyść materialną udzieloną pracownikowi przez pracodawcę. Podobnie Urząd Skarbowy może w ten sposób traktować każde prywatne połączenie, jakie pracownik wykona z telefonu służbowego. I choć pracodawca może się bronić, że są to zwykłe koszty, które ponosi w związku z wyposażeniem pracownika w telefon komórkowy, ale jednak ostateczna decyzja pozostaje w rękach urzędu. Najprostsze rozwiązanie wydaje się więc takie, by pracodawca potrącał z pensji pracownika wszystkie jego prywatne połączenia i prywatnie wysłane SMS-y. Ale wtedy oczywiście musi zaksięgować te pieniądze jako jego przychód, ponieważ sprzedał usługę telekomunikacyjną. Na pocieszenie zostaje mu możliwość puszczenia w koszta faktury, jaka przyszła od operatora. A na pocieszenie dla wszystkich normalnych ludzi mam tylko to, że gdyby kontrolerzy skarbowi chcieli sprawdzać wszystkie połączenia we wszystkich telefonach komórkowych używanych w firmach prywatnych, to zysk nie będzie warty poniesionych przez nich kosztów. Tym samym może prawo umrze w sposób naturalny. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacji. Znane już są kolejne ofiary minimalnej płacy. Tym razem padło na więźniów. Jak się okazuje, we wrześniu 2010 roku pracowało około 5000 osadzonych. Wykonywali oni proste prace porządkowe albo rzemieślnicze. Rok później sytuacja ta zmieniła się i pracę miało już tylko 2,5 tysiąca więźniów. Skąd taka nagła zmiana? Okazuje się, że 8 marca 2011 roku wprowadzono prawo, które nakłada na pracodawców zatrudniających więźniów obowiązek wypłacania im co najmniej płacy minimalnej. Oczywiście w wielu przypadkach okazało się to wzrostem płacy o prawie 100%. No ale cóż, Trybunał uznał, że zapis o połowie minimalnego wynagrodzenia jest niekonstytucyjny, bo przecież więzień też człowiek, obywatel. I jak na praworządnego obywatela powinien dostawać przynajmniej pełną płacę minimalną. Pojawiają się już bardzo mądre głosy, że sytuację na rynku pracy więźniów można by było poprawić. Wszyscy czekają bowiem na nowe rozporządzenie, które będzie przewidywało 20% refundacji wynagrodzenia. Czyli nie dość, że więźniowie będą traktowani tak jak praworządni obywatele, to jeszcze będą dostawali od tych obywateli 1/5 swojej pensji. A żeby tego jeszcze było mało, rozporządzenie przewidywać będzie także możliwość ubiegania się o dotację lub korzystną pożyczkę na cele związane z zatrudnieniem skazanych. Ale by taką otrzymać, trzeba będzie najpierw zatrudniać więźni odpowiednio do dotacji 24 miesiące, zaś by uzyskać pożyczkę odpowiednio 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Czyli innymi słowy jest to próba przelania pieniędzy do instytucji należących do krewnych i znajomych królika. A może na początek wystarczyłoby znieść szkodzący wszystkim przepis o płacy minimalnej i zobaczyć, jak zachowa się rynek. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. A teraz nadszedł czas na apel. Bowiem wszyscy już wiecie, że ze strojów piłkarskiej reprezentacji Polski zniknął biały orzeł w koronie, a pojawiło się tam coś. Marketingowe logo należące do PZPN-u, za które zapewne ktoś odpowiednie pieniądze dostał. Jak duże? Niestety nie wiem, bo nie mam dostępu do księgowych faktur PZPN-u. Jedyne, co mogę zrobić, to poprosić Was o to, byście bojkotowali mecze zarówno reprezentacji Polski, jak i swoich drużyn lokalnych, bo jest to jedyny sposób w walce z PZPN-em i pokazanie rządowi, że ma zielone światło do zlikwidowania tej jakże korupcjogennej organizacji. Jaha! Słuchajcie kontestacji! A tymczasem w Sejmie trwa bardzo nerwowa atmosfera, ponieważ posłowie muszą uchwalić ustawę budżetową na rok 2012. Czasu pozostało niewiele, a tymczasem znaleźć trzeba jakieś oszczędności, by nie przekroczyć nieuchronnej bariery 55% PKB, jeśli chodzi o zadłużenie. Oczywiście posłowie oszczędzać umieją, najlepiej oszczędzają na obywatelach oraz firmach prywatnych. Więc na starcie posłowie planują uzyskać 2,5 miliarda złotych z wyższych wpływów z akcyzy. I oczywiście nie widzą w tym żadnego problemu, bo przecież poseł się wyżywi, a obywatel samochodem jeździć nie musi. Pozostaje więc nam tylko wymyślić jakiś silnik na podatki, który będzie miał spalanie 50% mniejsze niż silnik benzynowy, bowiem obecnie wartość płaconych podatków od każdego litra benzyny jest większa niż koszt tej benzyny. A tymczasem ceny paliw idą w górę, tak więc i bez podniesienia podstawy akcyzy zwiększy się jej wartość. Następna forma rządowych oszczędności jest to planowane 380 milionów złotych, które administracja państwowa zamierza nam zabrać poprzez uszczelnienie przepisów podatkowych dotyczących tzw. podatku Belki. Dotychczas podatek ten obchodzony był przez specjalne lokaty antybelkowe, ale jak widać zbliża się jego koniec. Ciekawe tylko, dlaczego posłom z PO nie przyszło do głowy uchwalić tych zmian w lipcu, kiedy projekt był już gotowy. Tym razem jednak nie obędzie się także i bez cięć w sektorze budżetowym. Zamrożone zostaną płace sędziów i prokuratorów. Rząd planuje uzyskać z tego tytułu około 140 milionów złotych w roku 2012. Ale ciekawe, czy przypadkiem w roku 2014 czy 2015 nie trzeba będzie sędziom i prokuratorom oddawać tych pieniędzy wraz z odszkodowaniami za bezprawne zamrożenie płac. A jak wiadomo, te dwie grupy społeczne całkiem dobrze znają się na prawie i umieją walczyć o swoje. Przynajmniej w sądach. Jeśli chodzi zaś o podatki dochodowe od osób fizycznych, stawki ich się nie zmienią. Niezmienione pozostaną także stawki kosztów uzyskania przychodu, które odlicza się od podstawy opodatkowania pracownika. I te koszty uzyskania dochodu wynoszą według naszego państwa 111,25 zł w skali roku, zaś w przypadku pracowników dojeżdżających do miejsca pracy z innej miejscowości 139,06 zł. Ciekawe, czy są to kwoty wystarczające pracownikowi do przeżycia całego miesiąca w taki sposób, by mógł zjeść, ubrać się oraz kupić bilet i dojechać do pracy. Tak więc możemy na nadchodzący 2012 rok i jego budżet pogratulować posłom pomysłowości w oszczędnościach i zasugerować jeszcze jedną z form oszczędzania, dzięki której budżet państwa zarobi krocie. A jest nią wzrost inflacji, bo przecież bogactwo bierze się z dodruku pieniędzy. Kontestacja. Jeszcze niedawno cały kraj cieszył się, że przyrasta nam magistrów. Obecnie około 26% osób w wieku produkcyjnym to właśnie osoby z wyższym wykształceniem. Ale wielu zdaje się być zszokowanymi faktem, że spośród osób do 30 roku życia, którzy są absolwentami uczelni wyższych, aż 21% pozostaje nadal bez pracy. Oczywiście ekonomiści i eksperci zrzucają to wszystko na system kształcenia, bowiem osoby kończące studia, nawet te techniczne, nie mają bardzo często umiejętności związanych z ich zawodem. Ponadto absolwenci nie mają też praktycznego doświadczenia zawodowego, a tego już na starcie wymagają pracodawcy. A tymczasem z taśmy produkcyjnej schodzić będą kolejne roczniki wyżu z lat 80. I jeśli państwo polskie nie poupycha ich na stażach finansowanych z Urzędu Pracy, na doktoratach lub nie wyeksportuje za granicę, to bardzo zepsują oni statystyki dotyczące bezrobocia. Natomiast młodsze roczniki, które słuchają kontestacji i niedługo wybierać się będą na studia, mają szansę jeszcze przemyśleć swoją decyzję dotyczącą kierunku. Bo zdecydowanie rzadziej widzimy bezrobotnego informatyka, inżyniera, prawnika czy lekarza, aniżeli przedstawiciela kierunku, który każdy głupi może skończyć. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Polski rząd zauważył, że polskie firmy całkiem dobrze radzą sobie w inwestycjach zagranicznych i doszedł do jedynego i słusznego wniosku – firmom trzeba pomóc. Rozpoczyna się więc pilotażowy program poparcia polskich inwestycji za granicą. Na początek będzie to 6 rynków – Czechy, Niemcy, Ukraina, Francja, Rosja i Wielka Brytania – mówi prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ale jak się okazuje, przy różnych polskich ambasadach już od wielu lat działają specjalnie dla biznesu powołane wydziały promocji handlu i inwestycji. Ale zajmują się one głównie obsługą zagranicznych inwestorów, którzy planują inwestować pieniądze w Polsce. Tymczasem planowany budżet na wspieranie polskich inwestycji zagranicznych wyniesie prawdopodobnie 150 tysięcy złotych. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Prezes Rady Ministrów w osobie Donalda Tuska wydał zarządzenie numer 70 z dnia 6 października 2011 roku, które mówi, że urzędnicy państwowi mają zachowywać powściągliwość w przypadku publicznych wypowiedzi na temat pracy własnego urzędu oraz innych urzędów. Ma to na celu ustrzec dobre imię administracji państwowej oraz jej i tak już zszarganą reputację. Takie negatywne wypowiedzi bowiem mogą powodować, że obywatele stracą zaufanie do rządu oraz urzędów. Za naruszenie określonych w tym dokumencie zasad etyki urzędnikowi grozić może nawet postępowanie dyscyplinarne. Jednakże dokument nie precyzuje dokładnie, kiedy urzędnik ma zachowywać tą powściągliwość. Czy tylko przy kontaktach z mediami, czy przy kontaktach z własną rodziną, czy może odpowiadając na pismo z prokuratury w sprawie domniemanych uchybień danego urzędu. Ciekawe, ile czasu minie od momentu wprowadzenia obowiązku powściągliwości w wypowiedziach publicznych do momentu zamiany go na bezwzględny zakaz krytyki administracji państwowej. Kontestacja. Radykalny zwolennik wolności przepływu informacji w sieci, premier Donald Tusk, uzyska niedługo nowe ustawowe narzędzie cenzury internetu. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz nowelizacji ustawy Kodeks cywilny. Mianowicie pojawi się dzięki tym nowelizacjom procedura powiadamiania i blokowania dostępu do bezprawnych informacji. Czy ustawa decyduje o tym, jakie to są bezprawne informacje? Nie. O tym decydować będzie skarżący się do usługodawcy internetowego w postaci osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. I jeżeli wystąpi on z wnioskiem zablokowania pewnych treści, usługodawca internetowy zobowiązany jest je zablokować. Właściwie to nie będzie musiał, bo może nie przychylić się do złożonego wniosku. Jednakże wyobraźmy sobie sytuację, w której bloger portalu internetowego zamieszcza jakiś wpis, na przykład informację dotyczącą działań któregoś z polityków grupy rządzącej, albo opisik jakiejś afery, może pojawić się nazwa jakiegoś podmiotu gospodarczego. Bardzo szybko po pojawieniu się takiej informacji któraś z osób uprawnionych, czyli w takim przypadku polityk, zarząd firmy, może zgłosić do usługodawcy internetowego wniosek o zablokowanie dostępu do wpisu, bowiem w jego mniemaniu jest to treść bezprawna. Następnie wyobraźmy sobie sytuację, że ów drobny usługodawca internetowy odmawia interwencji jednemu z polityków tejże partii rządzącej. Dla niego bowiem bezpieczniej będzie po prostu szkodliwą treść usunąć bądź zablokować i nie martwić się, że polityk naśle na niego ABW albo jeszcze innych panów wchodzących nocami do domów. Ale jedno jest pewne, w tym momencie rząd pana premiera Tuska wprowadza sobie przepisy, dzięki którym rozstrzygać będzie, która informacja jest bezprawna, a która nie. I w przypadku, gdyby ta nowelizacja weszła w życie, to rząd będzie miał skuteczną i co najgorsze zgodną z prawem możliwość cenzurowania treści zawartych w internecie. Słuchacie kontestacji. Kończy się rok i powoli nadchodzi czas rozliczeń. Tym razem niestety dla nas niekorzystny, bowiem Unia zamierza przeliczyć, ile dała nam za dużo oraz cofnąć część swoich dotacji. Dlaczego? Ponieważ wiele projektów infrastrukturalnych finansowanych z tak zwanych funduszy unijnych odbywało się bez zgodności z dyrektywami unijnymi, bez należytego nadzoru, bez kontroli odpowiednich instytucji rozdających te fundusze oraz z tak prozaicznych powodów jak opóźnienia w realizacji umów czy najzwyklejsze malwersacje. Szacuje się, że zwrócić będziemy musieli setki milionów. Na początek może o krakowskim stowarzyszeniu Zielona Mogiła, które wysłało do Brukseli petycję o cofnięciu unijnych dotacji na miejscową spalarnię odpadów. Chodzi tutaj o 370 milionów złotych. Według skarżących spalarnia nie dość, że powstaje na terenach zalewowych, co jest już rażącym zaniedbaniem, to ponadto budowana jest w obrębie tak zwanego korytarza przewietrzania miasta, a według unijnych przepisów w takim miejscu nie można budować tego typu obiektów. Ale jak się okazuje, pojawiły się także inne przeciwności w tej sprawie. Bowiem władze miasta tak bardzo chciały zrealizować swój projekt, że wprowadziły Komisję Europejską w błąd, informując ją o tym, że okoliczni mieszkańcy zgodzili się na inwestycje. Jak się okazuje, Kraków nie jest jedynym przypadkiem. Okazuje się, że wiele samorządów realizuje inwestycje niezgodnie z unijnymi dyrektywami, tylko po to, by pozyskać na nie pieniądze i coś przy okazji na tym dorobić. A tymczasem, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, państwo członkowskie, które nie wydało w terminie przepisów wykonawczych nakazanych w dyrektywie, nie może powoływać się wobec jednostek na niewykonanie przez siebie zobowiązań nałożonych w tej dyrektywie. Ponadto obywatele, w tym także samorządy czy ich spółki, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niedopełnienia przez państwo ciążących na nim obowiązków ustawodawczych. Czyli, mówiąc prościej, w przypadku nieprawidłowości związanych z niedostosowaniem krajowego prawa do prawa unijnego, odpowiedzialność za powstałe nieprawidłowości nie może być przypisana beneficjentom realizującym projekt. Czyli w przypadku konieczności zwrotu dofinansowania odpowiednie unijne instytucje mogą wszcząć procedurę windykacji nie bezpośrednio od beneficjentów, ale od państwa. Tak więc dostajemy pieniądze z Unii, przejadamy je, a potem oddajemy ich jeszcze więcej. Zaś unijni inspektorzy wprost mówią, że dokładnie sprawdzą wszystkie projekty realizowane z unijnych dotacji i w przypadku wykrycia nieprawidłowości nie będzie mowy o dyskusji z ich ustaleniami, tylko te pieniądze naprawdę trzeba będzie oddać. Słuchajcie, kontestacji? Do jakże niezaskakujących wniosków doszli analitycy OECD i Deutsche Banku. Według nich szara strefa nie dość, że stymuluje rozwój światowej gospodarki, to jeszcze w czasach kryzysu osłabia jego skutki. Według szacunków prawie 2 miliardy ludzi w wieku produkcyjnym czerpią swoje korzyści w szarej strefie, a stanowi to ponad połowę wszystkich pracujących. Już za 10 lat prawdopodobnym jest, że 3 na 4 pracowników czerpać będzie zyski poza oficjalnym obiegiem gotówkowym. Dalej, dla porównania warto zauważyć, że szacunkowa wartość towarów i usług wytworzonych w szarej strefie to 10 biliardów dolarów, a jak wiadomo, PKB Stanów Zjednoczonych wynosi 14 biliardów dolarów, stąd jasno widać, jak duży biznes jest w szarej strefie. Cóż, zdziwionym analitykom wystarczy chyba kupić w prezencie jakiś z podręczników austriackiej szkoły ekonomii do poczytania. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Już od 5 lat trwa wojna pomiędzy Meksykiem a kartelami narkotykowymi, jakie używają tras meksykańskich do przerzutów narkotyków do Stanów Zjednoczonych ze wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej. Jak się okazało, posłanie policji do walki z narkotykowcami nie przyniosło rezultatów, ponieważ policjanci bardzo łatwo dali się zrekrutować, w związku z czym trzeba było użyć w walce także sił wojskowych. Oczywiście zaowocowało to złapaniem kilku bossów narkotykowych, aresztowaniami wielu płotek oraz przejęciami wielu transportów kokainy. I to by było tyle, jeśli chodzi o zyski. Natomiast straty okazały się o wiele większe. Przede wszystkim nie został jeszcze jak dotąd aresztowany szef najpotężniejszego z karteli. 54-letni Joaquin Guzman, który działał pod pseudonimem El Chapo. Człowiek ten ma się dobrze i żyje dostatnio, posiadając prywatną armię ochroniarzy, choć skończył zaledwie 3 klasy szkoły podstawowej. Na jego głowę wyznaczona jest przez rząd Stanów Zjednoczonych nagroda w wysokości 5 milionów dolarów. I może o te 5 milionów dolarów chodzi meksykańskiemu rządowi. Bowiem jak dotąd w starciach pomiędzy policją, wojskiem, a siłami karteli narkotykowych zginęło więcej cywili niż gangsterów. W sumie przez ostatnie 5 lat poległo w tych walkach 43 tysiące osób. Ponadto, jak się okazuje, policjanci i wojskowi wolą pracować dla gangów niż dla rządu. Ostatnio w siłę urósł gang Zetas, który składa się głównie z byłych wojskowych i policjantów. Zajmują się oni głównie porwaniami, wymuszeniami okupów i celowym oraz kontraktowym użyciem siły. Tymczasem rząd dalej walczy, a produkcja heroiny rośnie. W ciągu ostatnich 5 lat wzrosła z 8 ton rocznie do 50 ton. Zaś dla odróżnienia ilość heroiny przechwycanej na granicy pomiędzy USA a Meksykiem wzrosła zaledwie trzykrotnie. A tymczasem USA i Meksyk przerzucają się wzajemnie, kto odpowiada za sukcesy karteli narkotykowych. USA obwiniają Meksyk o ogromną korupcję oraz związki karteli z politykami i biznesem, zaś Meksyk udowadnia, że to popyt na narkotyki, jaki jest w Stanach Zjednoczonych, napędza produkcję w Meksyku. A ponadto władze Meksyku zauważają, że prawie 90% broni używanej przez gangi pochodzi z USA. Ponadto władze Stanów Zjednoczonych wysyłają do Meksyku agentów bez wiedzy władz meksykańskich. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Tymczasem nasi południowi sąsiedzi przygotowują się do reformy emerytalnej, która u nich idzie w zupełnie innym kierunku niż u nas, to znaczy dążą do wzmocnienia wpływu drugiego filaru, czyli odpowiednika naszego OFE, a planuje się zmniejszenie znaczenia odpowiednika naszego ZUS-u. Jednakże pociągać będzie to za sobą koszty państwowe, no i oczywiście według Czechów konieczność zwiększenia wpływów budżetowych. Odbędzie się to przez wzrost podatku VAT. W przypadku dolnej granicy tego podatku będzie to wzrost z 10 do 14%. Zaś w 2013 ujednolicona stawka VAT powinna wynieść już 17,5 lub 19%. Wzrosną także stawki podatku PIT z 15 do 19 lub nawet 21%. Ponadto ci tzw. najbogatsi, którzy zarabiają ponad 100 tysięcy koron miesięcznie, odpowiednik 17 tysięcy złotych, mogą dodatkowo zostać objęci inną stawką niż pozostali. Nie zostało jednak ujawnione, czy będzie to stawka wyższa czy niższa. Aczkolwiek prawdopodobne, że wiadomo, co zrobi rząd dla polepszenia sytuacji budżetowej kraju. Synu! Chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Oszczędzamy nie tylko my i Czesi. Premier Francji, François Fillon, zapowiedział w poniedziałek nowy plan oszczędnościowy, który przyniesie do 2016 roku oszczędności w wysokości 100 miliardów euro. I zapewni powrót do równowagi francuskich finansów publicznych. Wspomniane 100 miliardów euro to kwota, która potrzebna jest, by zapewnić Francji zerowy deficyt budżetowy. A co za tym idzie, zapewnić Francji utrzymanie poziomu wiarygodności kredytowej na najwyższym poziomie 3 razy A. Premier zapowiada, że obniżenie tego ratingu mogłoby być wstrząsem dla całej strefy euro. Oczywiście oszczędności nie wezmą się znikąd indziej jak z kieszeni podatników. Wzrośnie podatek od korporacji i dużych firm, czyli takich, które mają obroty ponad 250 milionów euro rocznie. Podatek wzrośnie z 3 do 5%. Ponadto premier zapowiedział wzrost podatku VAT na wiele towarów i usług oraz nie przemilczał konieczności zastosowania cięć niektórych dodatków socjalnych oraz zmniejszenie wsparcia przy kupnie mieszkań. Premier odmówił także przyspieszenia o rok wejścia w życie przedłużenia wieku emerytalnego. Ale warto zauważyć inną obietnicę premiera Fillon. Zapowiedział on bowiem zamrożenie pensji prezydenta, premiera oraz ministrów do czasu osiągnięcia ścisłej równowagi finansów publicznych. Może warto by było ten ostatni sposób oszczędzania przenieść na grunt Polski. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! Niby Europa i Stany Zjednoczone się sypią, ale jednak w Chinach jest parcie na eksodus. Prawie 46% Chińczyków, których majątek szacowany jest na co najmniej 1,5 miliarda dolarów, rozważa emigrację. 14% z nich rozpoczęło już proces starania się o obywatelstwo innego kraju, a do wyjazdu skłania ich niepokój wobec perspektyw pomnażania zgromadzonego majątku, ale przede wszystkim chęć zapewnienia lepszej edukacji własnym dzieciom. Chińscy milionerzy już teraz bardzo chętnie inwestują w innych niż Chiny krajach, a w zamian za to administracja państwowa tych krajów ułatwia im zdobycie obywatelstwa. Czy Chińczykom jednak uda się eksodus, tego nie wiemy. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. O tym, że długi to nie jest najlepszy sposób na rozbujanie gospodarki, przekonało się boleśnie 50-tysięczne miasto Harrisburg, które jest stolicą stanu Pensylwania. 12 października musiało ono złożyć wniosek upadłościowy. Zdania społeczeństwa Harrisburga są podzielone. Część widzi w tym jedyną szansę na spłacenie długu wierzycielom z Wall Street. Inni twierdzą, że jest to tylko kolejny dowód na fatalne zarządzanie miastem i jego funduszami. Okazuje się jednak, że nie tylko Harrisburg ma problemy tej natury. Jest wiele innych miast w Stanach, które dalej borykają się ze skutkami tzw. kryzysu z 2008 roku. Powiększa im się dług, a dochody ciągle spadają. Przykładem może być Jefferson County w Alabamie, które jeszcze miesiąc temu było w takiej samej sytuacji jak Harrisburg. Tam jednak władze doszły do porozumienia z wierzycielami i udało się zredukować dług o 3 miliardy dolarów, co pozwoliło miastu utrzymać płynność. Zbankrutowało także miasteczko Central Falls w stanie Rhode Island, a konsekwencją jego bankructwa było m.in. wprowadzenie cięć emerytalnych oficerom policji i strażakom. Zaś w Idaho, Boise County złożyło wniosek upadłościowy w marcu, by uchronić się przed przegraniem procesu, w wyniku którego zmuszone by było do zapłacenia wielu milionów. Tymczasem na piedestale dalej pozostaje Harrisburg, który już od wielu lat walczy z wynoszącym ponad 300 milionów dolarów długiem. A wszystko zaczęło się od inwestycji w spalarnię śmieci. Obecnie zaś 1/4 budżetu Harrisburga idzie właśnie na spłatę zadłużenia. Ciekawe, czy nieudolność zarządzania miastem i duże zadłużenie wynika z faktu, że w Harrisburgu od 1982 roku rządzą demokraci. Kontestacja. I to już na dzisiaj wszystkie informacje. Życzę Wam udanego tygodnia i zapraszam oczywiście na następny odcinek Tygodnia w sieci. Żegna się z Wami Wiktor Parol.